kupata sana. Kwa ni mishowe waweza kuhakicha. Utaka kusema kumfuata wezi. Wezi muza sura waitaji usaidizi. Mtoto wa mbezi wewe uswazi umwezi. Kwa haiza mbali na mapoze kichokozi. Hivi ni kipi na tufanyo mumizi. Kata kufum na kipige kubize. Na masikia wani kulize. Kupenda mshikaji wangu wachize. Kufanya nini msela kutonzima waze msela. Tunesema mapema kamoja mzimi ya msela. Kumanyo lianza kumtongoza wangu msela. Kadari ya na hela kumbe majala la msela. Kufanya nini msela kutonzima waze msela.